छा चलती हूँ, दुआओं में याद रखना मेरे जिक्र का, जुबा पे स्वाद रखना। इस कदर मुझे तुमसे प्यार है, बिन तेरे जीना मेरा दुश्वार है। तू जो मुझसे कहे दो जहां वार दूं, गम हो या हो खुशी बस तेरा नाम लूं। दिल फकीर तेरे लिए हुआ है, रब ही जाने इसे क्या हुआ है। दिल फकीर तेरे लिए हुआ, सांसों में सांसें तेरी, बातों में बातें तेरी, हर ख्वाब में तू है शामिल। चाहूं तुझे मैं चाहूं, देखूं जहां मैं पाऊं, हर जिक्र में तू है शामिल। तेरी चुनरी के रंग में ये रंग शाम दूं, गम हो या हो से गुफ्तगु हो, बिन लफ्ज़ बातें हो सारी। तुमको मैं देखे जाऊं, खुद में समेटे जाऊं, बादल से बूंदे हो जारी। आंखों की डोरिया पलकों से थाम लूं, गम हो या हो खुशी बस तेरा नाम लूं। इस कदर मुझे तुमसे प्यार है, बिन तेरे जीना मेरा दुश्वार है। तू जो मुझसे कहे दो जहां वार दूं, गम हो या हो खुशी बस तेरा नाम लूं। दिल फकीर तेरे लिए हुआ है, रब ही जाने इसे क्या हुआ है। दिल फकीर तेरे लिए हुआ, दिल फकीर तेरे लिए हुआ है, रब ही जाने इसे क्या हुआ है। छावानी पिपली दिया छावानी आपे हथे डोली तोर के माप करन दुआवानी आपे हथे डोली तोर के माप करन दुआवानी लग गया थाली नू ओ कुंडा लग गया।